Dette livet vi har fått, det ikke vedlikeholdsfritt. Vi trenger dyp, næringsrik mat, omsorg og kjærlighet. Denne søndagen kalles for Brødets søndag i kirken. La oss be. Herre, jeg kommet inn i dette ditt hellige hus for å ta imot hva du, Gud Fader, min skaper, du, Herre Jesus, min frelser, du, Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil gi meg. Herre, lukk nå opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd, så jeg ved ditt ord kan sørge over mine synder og tro i liv og død på Jesus, og fornyes dag for dag til et liv som hellig og sant i Jesu navn. Amen. I Faderens og Sønnens og den hellige Ånds navn. Med takk og glede bringer vi i dag tre barn til Gud i den hellige lov. I loven tar Gud imot oss og forener oss med den forfestede og oppstandende Jesus Kristus. Så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå tapt, men ha evig liv. Hør nå hvor veldig Jesus tar imot barna og lukker Guds rike opp for dem. Disse ordene var Almas ord, vår kjæreste ord fra Bibelen. Den fikk ikke være med i dag, da hun døde i fjor, men hun blir vært glad for å høre den ved Almas ord. La oss nå høre Jesu ord og befaling om den hellige lov. Vil dere som foreldre og faddere til dåpsbarna reise dere? Dere skal være vitner om at disse barna døpt med den kristne dåp. Og sammen med hele vår menighet og hele kirken får dere del i et hellig ansvar. Og vise omsorg for barna, be for dem, lære dem selv å be, hjelpe dem til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd, så de kan leve og vokse i den kristne troen. La oss sammen bekjente forsakelsen og troen som vi døres til. Jeg forsaker hele og alle hans gjerninger og all hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, Pilgrimen Pontius Pilatus,

Jesus sier, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» La oss takke og be. Trofaste Gud, vi takker deg for flåten, der du tar imot oss og kaller oss med navn. Vi ber på Selma, for Ava og for Georg, som døpt i dag. Vær nær dem gjennom livet, og bevare dem i lovens nåde. Styrk foreldre og fattere i deres oppgave. Gud, hør vår bønn. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, Han som i sin rike miskunn har født oss på ny, til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Kjærlighetens Gud, du ga din sønn til soning for våre synder. Vi ber deg, vend våre øyne mot ham når vi blir satt på prøve, og hjelp oss når vi er svake, ved Jesus Kristus vår Herre, som med deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Første lesning fra 5. Du skal huske den lange veien som Herren i Gud førte i disse 40 år i ødemarken. Fordi han ville ydmyke deg og prøve å få vite hva som bodde i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke. Han ydmyket deg, han lot deg sulte, han lot deg spise manna. Som hverken du eller dine fedre kjenner. Slik ville han la deg forstå at mennesker ikke lever på bare brød. Mennesker lever på brød som kommer fra Herrens side. Slik står det skrevet. Thank you. Dere leter etter meg, ikke fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv. Den som menneskesønnen vil gi dere. For på ham har far, Gud selv, satt sitt seil. Da sa de til ham, hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre? Jesus svarte, dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre. Tro på ham som Gud har sendt. Hvilket tegn gjør du, så vi kan se det og tro på deg? Hva vil du gjøre? Spurte de. Våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det står skrevet. Brød fra himmelen ga dem å spise. Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier dere, Moses ga dere ikke brød fra himmelen. Guds brød er det brød som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. Da sa de til ham, Herre, gi oss alltid dette brødet. Jesus svarte, jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste. Men jeg har sagt dere, enda dere har sett meg, tror dere ikke. Slik lyder det hellige evangeliet. Er du sulten? Var det noe i magen som drev deg litt i dag? Sannsynligvis ikke. Og det nattverdmåltidet som kom mot slutten av gudstjenesten er også ganske sparsom kost for kroppen. Så hvis du var sulten i magen da du kom, er sjansen stor for at du er enda sultnere når du går ut igjen. Men kanskje var det likevel en slags sult som drev deg hit i dag. En rumling i sjelen. En mer ubestemt lengsel etter noe som ikke er besatt, verken på Kiwi, eller på en restaurant, eller et pratkjøkken. Som å få se et lite barn bli båret og innvidt til Gud. Som å lytte til eldgamle og slitesterke ord. Som å åpne sansene for toner som hører både himmelen og jorden til. Som å arbeide for en mat som ikke har utgang. 19 ganger, så blir det greske ordet brukt. Og det er også her at Jesus gir seg selv et nytt navn. Jeg er livets brød. Og denne nye selvpresentasjonen fra Jesus sin side kommer på slutten av en samtale med noen som i likhet med dere har samlet seg rundt ham. Forhistorien var at de samme menneskene som stiller ham disse spørsmålene nettopp hadde blitt mette i magene sine på mirakuløst vis. 5000 menn pluss kvinner og barn hadde fått mat og ville ha mer. De hadde sett et under og ville se flere. Men Jesus nekter å surfe på den bølgen. Han viker tilbake for å bli en som tilfredsstiller folkets behov for brød og sirkus. I stedet vender han oppmerksomheten bort fra underet til underets opphav, fra verdens brød til livets brød. Han vil si oss noe dypere og sult, og om det arbeidet som er nødvendig for at sulten vår kan bli møtt. Hva er sult? Hva er din sult? Kroppens sult først. Magens skrik etter mat skal ikke undervurderes. Bare den som aldri selv har gått sulten til sengs vil kunne si at mat ikke er viktig. Og den som har et sulten dåpsbarn vet at det barnet må få mat. Men kroppen ber ofte om noe annet enn det den trenger mest. Kroppen vil ofte heller ha Vidars hulbrød enn bake Hansens gråbrød. Fordi hulbrødet har finere innpakning og søtere smak. Men kroppen sier fra. Den vet hva den trenger dypest sett hvis vi lykkes. Og vi skal aldri slutte å arbeide for at mennesker over hele verden skal få det kroppen slippe å legge seg på tom magen. Det er kroppens sult. Kanskje kjenner du også sjelens sult. Også sjelen ber noen ganger om noe annet enn det den trenger mest. Noen ganger vil den heller at jeg skal vokse i andres øyne, enn at jeg skal vokse i sannhet og ekthet. Den er noen ganger mer opptatt av vakre blomster enn dype røtter. Men også denne lengselen, sjelens lengsel, er skapt av Gud. Kanskje kan vi kalle det en relasjonell lengsel. En relasjonell sult. At vi ikke er skapt til å være alene. At vi søker samhørighet. Gjenkjennelse, at vi blir glad i hverandre. Ungdomsundersøkelser viser at ingenting er viktigere for en 15-åring enn vennskap. Å være forbundet med noen som vil ha meg, skjer sier fra. Den trenger noe mer enn å være velget og anerkjent. Vi skal aldri slutte å arbeide mot menneskelig utenforskap og fortvilelse. Kroppens sult skjer. er kanskje noe av denne lengselen som har ført deg hit til kirken, enten du vet det eller ikke. I så fall er du ikke alene, som dere ser. Å arbeide for den mat som består og gir evig liv, er for Jesus ensbetydende med å tro. Dette er den gjerne Gud vil dere skal gjøre, tro på ham som Gud har sendt. Kanskje er det fremmed å tenke på troen som en gjerning man gjør. Men for Jesus er alltid tro noe dynamisk, noe som skjer, noe som utspiller seg. Troen involverer munn og øyne, hender og føtter. Dere tror når dere lukker øynene og sukker til Gud i bønn. Dere tror når dere kanskje snart tar fra mobilen og gir en gave på Vipps til Strømmestiftelsen, som er dagens offerform. Dere tror når dere baker et brød hjemme, vanner en matte, eller gir en nabo et vennlig blikk. Dere tror når dere bærer et barn som heter Selma eller Alma eller Georg, fram til Jesus i bånd. Og dere tror, når dere sakte i en lang kø, beveger dere fram til alteringen for å motta brød og vin. For at du ikke skal være i tvil, i dag inviteres du til å gjøre den gjerning du vil, og tro på Jesus. Ånden sier fra, den forteller deg at du kommer fra Gud, og at det til Gud du en gang skal nå. Den forankrer deg i en evighet som overlever alle kropper og alle relasjoner. Kroppens sult, sjelens sult, åndens sult. Selv om sult noen ganger det første et menneske kan oppleve, så ikke sult først og fremst et problem. Sult en ressurs, og det definitivt en fornybar ressurs. Vi må ha mat hver dag, men denne fornybare ressursen driver oss til arbeid, og åndsult driver oss til Gud. Snart så går vi fram til alteringen for å motta livets brød, Jesus. Og det ikke så veldig mye med den lille, smakløse omelaten som minner om fristende bakverk. Ingen fristes til å forveksle dette måltidet med brød og sirkus. Der fremme får dere ingenting annet enn Jesus Kristus. Men da får dere til gjengjeld alt. Alt var der fra tidens morgen. Og da tiden var inne, ble alt samlet i Jesus. Det tok den tiden det tok. Slik også brødbakst tar den tiden det tar. Og så plutselig skjer det sensasjonelle. At vi smelter sammen med ham. Liksom kornet blir ett i brødet, blir vi ett i Kristus. Det kanskje ikke til å begripe. Men det så farlig om det ikke til å begripe? Spiser du ditt nybakte brød for å forstå det? Nei, antageligvis ikke så spiser du heller fordi kroppen din trenger det. Og brødet Guds kjærlige hilsen til kroppen din. Slik også nattverden Guds kjærlige hilsen til hele deg. Til din uro og dine sang, til din tro og din tvil, til din sorg og til din lengsel. Alt i himmel og jord vil han dele med deg. Og snart får du høre ordene kom, for alt gjort ferdig. Derfra venter brødet fra himmelen, havis, amen.

elsket oss og gav seg selv for oss, så han ble lydig til døden, ja, døden på korset. Ved ham lovsynger englene din herlighet, og din menighet i himmelen og på jorden, priser ditt navn med samstemm i jubel. Med den lag som vi forener våre røster, og tilber.

Herren